Det bliver mest tørt i dag. De nordvestlige egne kan få enkelte lette byer, men ellers kommer der i dagens løb lidt sol de fleste steder. Vi får 12-15 graders varme og en let til frisk vind fra sydvest, der dog tiltager i løbet af dagen. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Velkommen til tredje og sidste time af Radio 24's Weekend. Her i studiet sammen med mig, der sidder to følsomme mænd, og senere på timen får vi besøg af endnu en mand, der kan det der med følelser. Han kommer forbi med sin akustiske guitar og spiller blandt andet det her nummer her. Ja, det var ikke det nummer der. Nu skal vi lige se, om jeg kan finde det. Ja, det er simpelthen forsvundet. Er det Thai-tur? Det er tæt på. Det er ikke helt Thai-tur. Er det, kan vi sådan selv også? Jamen, hvad er, nu har jeg fundet nummer. Jeg vil gerne sende en hilsen til min datter, Effie. Ved hun Effie? Ja. Hun ville helt sikkert kunne lide det her nummer. Det er da ikke en guitar, det der. Ah, nej. Men han har en guitar med i studiet. Mm. Hey baby, when we are together. Hvad siger I så? Det er meget smukt. Er det Brian Rice? Det er rigtigt. Nå, gud ja. Jeg prøver Brian Rice her. Jeg troede faktisk, at han var engelsk eller amerikaner. Han er faktisk dansker fra Køge. Brian Rice her. Han kommer forbi og spiller blandt andet den her kioskbasker her. Ja, der bliver rocket med hovedet her i studiet. Han udsender sin næste single i den kommende uge. Det hedder Hear Me As I Am, og det også titelnummeret på hans femte og til dato mest personlige album. Her i studiet sammen med mig, der sidder de her to mænd, hvis stemmer du lige hørte. Geo og Thomas Skov, der er aktuel med bogen Den Ultimative Skønhedsguide, cirka 99 genveje til det perfekte liv plus minus. Og lige om lidt byder jeg velkommen til den næste hovedgæst og avislæser her i studiet. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Velkommen til, Gitte Seberg. Tak. Og dejligt, du vil velkomme, fordi at det er rart med en kvindelig stemme og en, der kan hjælpe med at holde Geo og Thomas Skov i ørerne, så det ikke bliver fis og ballade. Det hele, der er en lytter, der er skrevet ind på 42 600 247, som synes, nu er det igen pjat og dum snak nu, hvor Samuel Racklin, han er gået. Han er så klog, og det er du ikke. Men så er det godt, at IQ-niveauet stiger igen nu, hvor du er kommet i studiet, Gitte Seberg. Det var da venligt, tak. Tak for det. Gitte Seberg, du skal have lov til at introducere dig selv. Jamen, jeg hedder som sagt Gitte Seberg. Jeg er arbejder for WWF Verdens Naturfonden, hvor jeg er generalsekretær. Forud for det, der har jeg været nu i 6 år, men før det var jeg medlem af Folketinget og har også været medlem af Europaparlamentet. Men jeg er rigtig glad for mit arbejde, fordi jeg arbejder i en fantastisk interessant organisation, hvor vi arbejder med at sætte verdens natur og klima og miljø på dagsordenen. Mm-hmm. Så som jeg arbejder med sådan en god blanding af de truede dyr og klimasagen, og hvad er det, der sker med klimaforandringerne, og hvordan er det, det påvirker os. Men så arbejder vi også derude, hvor vi gør en forskel ude lokalt. Det er desværre, vil jeg sige sådan, at den vigtigste del af alt natur i verden, den befinder sig også de steder, hvor folk er fattigst. Og derfor er man nødt til at arbejde sammen med lokalbefolkningen, altså fattige mennesker, om hvordan kan man bruge naturen på en bæredygtig måde, så der ikke sker overgreb på naturen. Er du kommet med nogle eksempler? Jeg var på Madagaskar her for nylig, hvor, som er et af verdens aller fattigste lande. Og der har vi også, altså ikke WWF Danmark, men vores internationale organisation, der har vi også et stort kontor ude, hvor man arbejder med alle mulige meget svære problemstillinger. Det er et af, som sagt, et af verdens allerfattigste lande, også et af Afrikas fattigste lande. Det er kun en meget, meget lille del af befolkningen, der har adgang til for eksempel elektricitet. Og det betyder, at de her mennesker, for at kunne lave mad, jamen så skal de bruge brænde. Og på den måde har man altså brugt brænde og brugt brænde og brugt brænde. Mm. Så i dag er der kun 5-6% af den oprindelige skov tilbage. Og det betyder jo, at det er rigtig svært at være dyr og være lemur eller et andet dyr på Madagaskar, fordi deres habitater, altså deres leveområde, bliver mindre og mindre. Hvordan reagerer lokalbefolkningen så, når der kommer nogen udefra, blandt andet fra Verdens Naturfonden, og siger, det er altså svært at være lemur, når I fælder alle træerne? Jamen, det er klart, altså, det vil os, der sidder her i studiet, hvis det drejede sig om valget mellem at give ens børn mad, eller at lemuren skal overleve, så tror jeg godt, vi alle sammen ved, hvilke valg vi skal træffe. Og derfor gælder det om, når man laver arbejde med de her problemstillinger, og sikre, at lokale folk også får en gevinst. Men det kan man faktisk rigtig godt. Nogle af de ting, man så laver derude på Madagaskar, jamen det er jo at arbejde med lokalbefolkningen omkring turisme i de interessante områder. Man arbejder med at få dem til at bruge mindre brænde ved at udvikle nye teknikker for brænde, fordi folk skal jo altså lave mad. Og så arbejder man derude med at sikre, at der stadigvæk er fisk, når vi kommer bare 5 eller 10 år frem i tiden. Så det er meget banale problemstillinger, men altså alt det her overgreb på naturen er meget tit koblet sammen med fattigdom, og derfor hænger de her to ting uløseligt sammen. Men det er meget udfordrende. Og det må på en måde være lettere at forklare, at der kommer til at mangle fisk om 5-6 år til folk, som tænker, vi skal altså have brød på bordet, vi skal kunne brødføde vores børn, ind og sige, lemuren, den dør ud, fordi fisken, den kan du rent faktisk leve af, og den betyder noget for livsgrundlaget. Men det i sig selv kan også være en udfordring, fordi hvis folk har brug for fisken i dag og i morgen, så tænker de måske ikke så meget over, hvordan fisken har det om 5 år. Og det er jo så også det, noget af det, vi prøver at arbejde med på, at lave nogle planer for, hvordan kan de her fisk faktisk være der i fremtiden, så folk også har noget at leve af. Så ja, altså når man er fattig, så handler det jo først og fremmest om at få mad på bordet, så det gælder jo om at få løst de her problemer, som er rigtig svære at løse, specielt i sådan et land, som ikke er sådan særlig stabil, som for eksempel Madagaskar. Men når det så er sagt, så er det jo et fantastisk sted, og der er alligevel natur tilbage, og der er en masse dyr, og det gælder bare om at få tingene forvaltet på den rigtige måde. Så men sådan aktuelt, der står vi jo over for det her IPCC-møde, som starter op nu her, og i aften får jeg besøg fra masser af de andre lande, som WWF-kontor, fordi vi har sådan et klimaprogram, og der skal vi så ud og spise i aften, og ligesom, så vil de være der hele næste uge, hvor vi forsøger at påvirke de processer, der er i denne her uge, hvor man ligesom skal blive enige om en rapport. Altså, hvor galt står det til med klimaets tilstand? Og den rapport skal jo så bruges forhåbentlig næste år i Paris til det store COP-møde der, altså det store internationale klimatopmøde, hvor vi forhåbentlig får endelig en ordentlig bindende aftale, som gør, at vores børn og måske vores børnebørn rent faktisk kan leve i en tålelig verden, for det er virkelig alvorligt, det med klimaproblemerne. Og jeg håber altså, at det går op for alle, altså det her, især politikerne faktisk, at vi er nødt til at tage et ansvar. Selvfølgelig i Europa, men også i hele verden. Og der peger du på, at du arbejder jo stadig med politik i dag. Det her, det er jo en slags lobbyarbejde frem til klimatopmødet, hvor du tidligere har siddet direkte ved forhandlingsbordet. Nu fortalte du i introduktionen af dig selv, at du er generalsekretær for Verdens Naturfonden. Du har tidligere siddet i Folketinget for de konservative. Det gjorde du fra 94 til 2004, så du sad i Europaparlamentet. Og i 2007 stiftede du så Ny Alliance med Naser Khader og Anders Samuelsen, og det forlod du så et år efter at blive løsgænger. Hvor stor forskel er der på at arbejde i Verdens Naturfonden og så at sidde i Folketinget? Jamen, man kan sige, at jeg har jo prøvet det der med organisationsverdenen i virkeligheden i mange år, da jeg selv var politiker. Fordi der har jeg jo i høj grad også, ligesom alle andre politikere, blevet mødtes med lobbyister og interesseorganisationer, som har forskellige sager, som man advokerer for. Det kan være fagbevægelsen, det kan være erhvervslivet, det kan jo være alle mulige forskellige, som har synspunkter. Så selve metoden er jo sådan set for så vidt den samme. Men nu er altså mit virkeområde, det er jo så det her område, jeg snakker om før. Det er klima, det er natur, det er dyr osv., så det er jo mere indsnævret. Så det er den sag, jeg arbejder for nu, men metodikken er jo det samme. Vi forsøger at skubbe på alle de steder, vi kan. Vi er i dialog med politikere, vi er i dialog med erhvervslivet, vi er i dialog med alle relevante aktører, som kan gøre, at de her dagsordner, vi arbejder med, at de kan flytte sig. Fordi når det er sådan, altså bundlinjen af det hele er jo, at hvis ting skal forandres, jamen så er det politik, man skal arbejde med, men det er også de store virksomheder, man skal arbejde med, fordi altså, det er der, de store forandringer kan ske. Det er rigtig svært for os som almindelige forbrugere at være med til at lave de helt store forandringer. Vi kan godt gøre noget selv, men det er altså nødvendigt, at politikerne sætter retningen. Okay, Sebær, det er jo tydeligt, at du brænder for det her arbejde som generalsekretær for Verdens Naturfonden. Det udelukker vel, at du i den nærmeste fremtid gør politisk comeback. Der er ellers rigeligt med muligheder nu. Nye partier. Alternativet er ved at samle underskrifter nok til at stille op til næste valg. Det samme gælder Nationalpartiet. Og så er der folk, der stiller op som løsgænger og Lars Hedegaard. Kunne du finde på at hoppe med på den vogn? Nej, altså, men jeg har jo, er klog nok, jeg har været længe nok i politik til at sige aldrig, man skal aldrig sige aldrig. Men jeg vil i hvert fald sige, at jeg har ingen planer om at skifte. Jeg er utrolig glad for mit arbejde. Jeg føler virkelig, at jeg kan være med til at gøre en forskel. Men når det så er sagt, så vil jeg da ikke lyve og sige, at jeg slet ikke interesserer mig for politik. Mm-hmm. Fordi jeg brænder stadigvæk for politik, men på det personlige plan tror jeg, jeg får godt afløb for det i det job, jeg har her. Og jeg synes faktisk, at jeg kan mærke, at vi er med til at gøre en forskel. Ja. Brænder du stadig for de konservative? Jamen altså, jeg har jo været med hos de første gang, du kom i Folketinget. Pape-effekten er udeblevet. Jeg har været medlem hos de konservative i mange, mange år, men der var jo også en grund til, at jeg forlod det konservative Folkeparti. Og det gjorde jeg der i slutningen af nullerne, fordi jeg simpelthen ikke brød mig om den politik, som blev ført op gennem nullerne. Jeg synes, at den var for fremmedfjendsk. Jeg kunne ikke lide retorikken. Jeg synes, der var altså for meget fokus på strambukser, hvis jeg kan bruge det udtryk, og for lidt fokus på måske nogle af de ting, man ellers skulle have sat fokus på. Men så jeg valgte jo at gå for de konservative, fordi jeg så ikke synes, at de konservative ligesom havde gjort arbejde på den måde. De havde også sagt fra over for det her, fordi man skal jo hele tiden huske på, også på disse sager, hvor jeg var meget kritisk i forhold til Mohammed-krise, i forhold til den meget grove, eller synes jeg, udlændingretorik, der var dengang. Der var også mange andre ting, men lad nu det ligge. Der kunne de konservative, hvis de havde ville, kunne de jo have sagt fra. Fordi så havde der ikke været 90 mandater til at gennemføre alt det her. Så det med at undskylde sig med bare, at man sidder i regeringen, og man er nødt til at være enige og sådan noget. Ja, men nogle gange er man også nødt til at sige nej. Og det er jo egentlig det, der er de konservatives problem i dag, og som jeg begræder, fordi jeg synes, det er synd for de konservative. Det er, at den konservative profil ligesom blev lidt udvisket, fordi man har lidt svært ved at se forskel på, hvad er det lige de venstre mener, hvad er lige de konservative mener. Men sandheden er jo, at der er rigtig stor forskel på de to partier, og det er det, de konservative bør bruge tiden på at forklare vælgerne nu i fremtiden, tror jeg. Det er lidt paradoksalt, at dit gamle parti, at noget af det, der virkelig gør ondt på dem, og som får den til at bløde, det er det parti, du var med til at stifte, Liberal Alliance. Ja, og det er overhældet indenom, når det handler om at føre politik på lavere skatter. Ja, og jeg vil da også sige i dag, at hvis jeg havde vidst, hvad det her projekt havde udviklet sig til fra Ny Alliance til Liberal Alliance, og den politik, som Liberal Alliance står for, så havde jeg, det kan jeg så i hvert fald forsikre for, ikke hjulpet med at samle de 20.000 stemmer, eller hvad hedder det, stiller ind, underskrifter ind, som skulle til for at oprette et parti. Du fortryder faktisk, at du var med til at stifte. Nej, man kan ikke, sådan kan man ikke. Altså, du fortryder, at du bidrog til. Nej, jeg fortryder ikke noget, fordi jeg tror ikke, at man får noget af at fortryde noget. Jeg tror, at Ny Alliance var rigtigt på det tidspunkt, vi lavede Ny Alliance, fordi der var behov for et opbrud i dansk politik. Men det lykkedes ikke, og ud af det kom der så et nyt parti på højrefløjen. Og det var egentlig ikke det, der var min mission. Min mission var faktisk, at vi fik stiftet et parti, som kunne være med til at samle og ikke til at splitte. Mm. Og det må man sige, det er jo ikke lykkedes. Det er ikke ligefrem profilen for så, Liberale Alliance. Så det har jeg så en del af æren for, men det var sådan set velment. Ja. Gitte Seeberg, du sidder med team ud og bladrer aviserne igennem. Geo og Thomas Skov, de har siddet meget flittigt, mens vi to har snakket sammen og bladret i dem. Vi tager en runde lige om lidt. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et radioprogram, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du er til fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7. Klokken er 20 minutter over 9. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sue. Jeg er med i studiet. Der har jeg Geo, Thomas Skov og Gitte Seeberg. I sidder med bunkerne aviser foran jer. Der er også en tallerken med croissanter. I er velkomne til at tag Hvad er I faldet over? Ja, Geo, du har været der. Ja, så... Nej, Gitte, må jeg spørge, nu vi lige snakket om dit parti. Synes du, den tidligere film... Tidligere parti, det er vigtigt. Ja, tidligere parti, ja. Synes du, den film, Christoffer Boe lavede... Altså, jeg synes jo, det var fantastisk, den dokumentar, om hvor han fulgte Naser Khader under valgkampen. Havde du den film, eller... Dagbog fra mere? Ja, Christoffer Guldbrandsen. Guldbrandsen, ja. Jeg vil starte med at sige, at da Christoffer Guldbrandsen stod inde i min stue den morgen, hvor vi skulle proklamere og starte ny alliance fra pressen, der må jeg simpelthen sige, der var jeg... Tænker bare, det er verdens dårligste idé, det her. Men jeg havde faktisk andet at tænke på den dag, og derfor endte det så også med, at jeg egentlig ikke fik sagt fra over for det. Så Christoffer var jo med hele vejen igennem, faktisk, til ligesom, i hvert fald, jeg næsten sige, den bitre ende. Men når det så er sagt, så synes jeg faktisk, at Christoffer Guldbrandsen har givet en rigtig pæn beskrivelse af, hvad der foregik. Og jeg blev spurgt om det faktisk mange gange, hvor jeg siger, men Christoffer har egentlig givet sådan den Anders And-udgaven af det, fordi jeg synes, at den fremtræder meget venligt, fordi han kunne faktisk have taget nogle ting med, som han ville have været rigtig kompromitterende. Men jeg kan godt forstå, hvis... Naser Khader ikke synes, at filmen er god for ham. Jeg tror dog sådan set, at han tilgiver Christoffer Guldbrandsen for det, fordi han jo ved, det er rigtigt. Altså, men jeg opfatter den egentlig som ret tæt på, hvordan det var. Men Christoffer Guldbrandsen har udladt en hel masse ting, som han kunne have taget med, som havde fået den til at være endnu værre. Okay. Altså, så, det synes jeg er interessant, fordi når man ser den film, så tænker man, hold da op, et gale hus, men han har altså udladt nogle ting, der kunne være kompromitterende. Kan du løfte sløret for, hvad det er for nogle slags ting? Nej, fordi det er jo sådan mere de dagligdags ting, sådan diskussioner og, altså, om alt muligt forskellige. Altså, fordi det var jo ikke nogen hemmelighed, vi var uenige faktisk på et ret tidligt tidspunkt, men det lykkedes os jo at holde tingene, hvad kan man sige, inden døre. Og mange af de diskussioner der, og også altså nogle af de virkelig, virkelig altså slemme ting, set med mine øjne, har han slet ikke taget med, altså, hvor jeg synes egentlig, det altså måske bare øger filmens troværdighed, at den er holdt på sådan et niveau, hvor jeg ved godt, at folk, når de ser den, så siger de, tænker, det kan simpelthen ikke være rigtigt, men som jeg siger, hvis han nu havde sådan skruet endnu mere op for alle de der lidt specielle ting, så havde den måske virket useriøs eller utroværdig, og det har han så ikke gjort, valgt ikke at gøre. Så, Nej, men du fremstår jo også rigtig godt i filmen, ikke? Men det er jo bare, når jeg tænker på, når du fik det på afstand, ja. Du var sikkert lige, da du så den, tænkte, gud, hvorfor skal det ud og alt det her, ikke? Hvis du spørger mig, så er det ikke sådan noget, jeg har haft nogen ønske om, at den film skulle laves eller skulle ud, men jeg har, altså, er jo også selvfølgelig glad for, at jeg ikke fremtræder som en ren idiot i filmen. Men altså, jeg vil indrømme, at jeg var til premieren, da den udkom, jeg tror det var året efter, at jeg havde forladt Ny Alliance, og det var også lidt af en overvindelse for mig. Jeg sagde, jeg skal med til den, og jeg var også med til den. Men jeg sådan registrerede ikke filmen så meget, før jeg så den nogle år efter. Og der grinede jeg af den. Altså, jeg har sådan lige fået den på afstand. Ja. Der kunne jeg godt se, at det var morsomt. Jamen, hvordan reagerede du på den, da du så den til premieren? Jamen, altså, sad du bare med stone face der og havde besluttet på forhånd, nu skal jeg... Nej, folk grinede jo af visse sekvenser og sådan noget. Jeg grinede selvfølgelig også med, men det var selvfølgelig lidt anstrengende, fordi alle os, der har været involveret i Nye Alliancer, inklusive de nøglemedarbejdere, der var der, de var der jo, og vi må indrømme, vi var ikke sådan lige gode venner alle sammen på kryds og tværs. Så ja, så det selvfølgelig var lidt anstrengende. Men du, men det var okay. Jeg synes, det skinner igennem, når man ser filmen. Jeg ved ikke, om I er enige, Thomas Skov og Geo, at du og Anders Samuelsen var ikke vilde med at blive filmet. Så der er flere scener, hvor man kan se, at I kigger irriteret på ind i kameraet, og der er en scene, hvor Anders Samuelsen siger sådan, skal du lige stå der og filme? Det synes jeg er morsomt, når I er tre, der ligesom stifter det her parti. I holder et storstilet pres med tre mennesker, at I ikke er blevet enige om at lade en mand følge jer døgnet rundt. Men det er jo en af Nassers venner, eller var i hvert fald en af Nassers venner. Og han var bare med den morgen, hvor vi skulle mødes, og ligesom vel, som der var andre, der bare var med. Altså, det er jo sådan den måde, Nasser er på, ikke? Han har en masse venner, og, altså, og det har en enormt stor charme hos ham. Men det er ikke særlig betryggende. Men også nogle gange det modsatte. Det er ikke særlig betryggende, hvis man så også kan stole på, at de tre mennesker kan blive enige om at føre politik sammen. Men kunne I så heller ikke? Nej, det kunne vi jo så heller ikke. Altså, så... Men det var ikke hverken Anders Samuelsen eller min beslutning, det med Christoffer Guldbrandsen. Men jeg må sige, han er jo en fantastisk dygtig instruktør, Christoffer Guldbrandsen, fordi man vender sig faktisk til, at han er der. Og han indgår sådan helt naturligt i det hele. Og jeg har Altså, jeg har meget stor respekt for ham. Man kan godt se, der var flere scener, hvor Nasser ikke havde... Han havde simpelthen glemt, han var med sin kamera. Det kunne man godt se. Ja. Mm-hmm. Det er måske lidt det farlige ved at lade en ven lave en dokumentarfilm om en. Ja. At man glemmer den kritiske distance. Ja, og det er klart, altså, det var jeg jo så sige klar over fra starten, og det sagde jeg jo også til Nasser dengang. Altså, det kan godt være, Christoffer er din ven i dag, men han har altså et produkt, der skal leveres til Danmarks Radio. Og sådan blev det jo også. Så. Men ja, som sagt var det ikke min eller Anders Samuelsens beslutning, men altså, vi levede jo med det, og vi kunne selvfølgelig have nedlagt veto mod dem, og det gjorde vi så ikke. Aviserne? Jeg synes, det er enormt interessant at høre den historie, Gitte Seeberg, fordi det kan godt være, at det er en film, hvor især hvis man ser den i dag, så er den jo morsom. Det er jo nærmest satire, noget af det, men det var jo dødsens alvor dengang. Det handlede jo om, hvem der skulle sidde på ministertaboraterne. Det var et parti, som kabrede stemmer fra de konservative, og især de radikale, og kunne tippe vækstangen i forhold til, hvem der sad ved magten i dansk politik. Og så er det sjovt, at man ser det som en morsom film i dag. Men altså, for mig var det jo også dyb alvor dengang, fordi altså, jeg ville jo ikke bare forlade de konservative for at gå ind i et nyt parti, som ville det samme som de konservative. Altså, den eneste grund til, at jeg gik med i det her projekt, det var fordi jeg vitterligt ønskede at være med til at gøre en forskel, og tage det sats, det var. Altså, og det lykkedes ikke, og det er derfor, du spørger, om jeg fortryder det. Nej, jeg fortryder det ikke. Fordi nogle gange er man nødt til at handle på de ting, som altså, hvor man selv synes, at det kan give mening. Jeg var godt klar over, at det her formentlig ville koste mig min politiske karriere. Det gjorde det også. Fordi jeg var ikke parat til bare lige at hoppe ind i et nyt parti, efter jeg lige havde været først i konservativ, så ny alliancen, så nyt. Altså, jeg synes, det simpelthen ville være useriøst. Men den risiko havde jeg kalkuleret med. Så jeg, altså, så har det godt med det, og jeg havde det også godt med det dengang, og havde det også okay med det, da jeg så endte med at gå for det hele, fordi at jeg vidste, at det kunne gå sådan. Og sådan gik det så desværre også. Men det kunne jo være, at projektet havde været lykkedes, og så havde det jo været fantastisk. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Klokken er 27 minutter over 9. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Godt. Vi sidder med bunkerne foran os. Vi nærmer os det øjeblik i programmet, hvor vi skal høre lidt live musik her i studiet. Vi får besøg af Brian Rice, hvis borgerlige navn er Brian Risberg. Hvad I faldet over i avisbunkerne? Hvem har lyst til at lægge ud? Geo, Thomas Skov og Gitte Seeberg. Gitte Seeberg, du taget læsebrillerne på? Jamen altså, jeg er jo desværre ikke nået i en læsebrille, eller altså ikke så godt. Men jeg bliver nødt til at læse avis med læsebrillerne. Jeg har faktisk flere sager, som jeg sådan lige kunne nævne, men jeg skal jo tage den første. Kom med den første. Okay, nå, men nu kan jeg så ikke finde den. Men jeg sad lige her til morgen, da jeg læste avis, inden jeg tog herind, og kiggede på denne her sag om alle de her asylstramninger. Og der har jo været selvfølgelig meget palaver i regeringen om det ene og det andet, og de radikale har jo ser ud som om, at de har bøjet sig ret langt og i forhold til regeringssamarbejdet og Dansk Flygtningehjælp. Andreas Kamp, som jeg har stor respekt for, som er direktør i Dansk Flygtningehjælp, har jo været meget ude i medierne her omkring det her med asylstramningerne. Og så falder jeg simpelthen over en bemærkning, altså som jeg tænker, er det virkelig sådan, vi tænker i Danmark? Hvor den socialdemokratiske integrationsordfører, Mette Reissmann, hun er glad for at blive bekræftet i, at lovforslaget har den effekt, hun håbede på. Og det er altså noget, som står op sammen med en historie om, at unge eller denne her flygtning fra Syrien, Mohanad, han nu ikke kan få sin familie til Danmark, og hans kone og barn skal blive hjemme i farlige Damaskus. Mm. Og det er så noget, som man i dag kvitterer med, at det er rigtig godt, fordi det så virker det. Jeg tænker altså, kan det virkelig være rigtigt, at man i Danmark skal sidde og glæde sig over, at folk ikke kan få deres familie til Danmark? Jeg er godt klar over, at der er en masse problemer, og der er mange flygtninge her. Men de mennesker, som sidder dernede i Damaskus, hvor det lykkes faren at komme ud, jeg synes simpelthen, det er hårrejsen. Den retorik minder mig jo om en anden partis retorik, eller efterhånden flere partiers retorik. Og hvordan i alverden skal vi i Danmark få befolkningens forståelse for, at der er faktisk mennesker, der har det rigtig, rigtig svært ude i verden, hvis det er sådan, man taler om flygtninge. Mm. Der er en anden historie i en af de andre aviser, nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en avis, om det er Politikken, omkring det her forslag, hvor man siger, at det er rigtig godt at lave asyllejre i Afrika og andre steder. Jamen, det kunne så måske også være meget godt, hvis det så var virkelig godt. Altså nu mener jeg så nok, at afrikanerne har andre problemer at tænke på, end at tage vores flygtninge. Men nu er der faktisk lige en historie i dag, hvor der, jeg tror, de siger, at australierne har jo sådan en flygtningelejr på Papua. Er det faktisk, jeg tror, det er 2,7 millioner kroner, der står i avisen, det koster per flygtning at drive den her asyllejr i Papua. Mm. Så jeg synes altså, når man har en, altså diskuterer alle de her ting, så bliver man simpelthen nødt til at prøve lige at brede det en lille smule ud, så det ikke kun handler om den her kontekst. Jamen altså, lad dem da for pokker blive. Altså, der har faktisk aldrig været flere mennesker på flugt i verden, end der er nu. Og vi kan ikke tage dem alle sammen i Danmark, det er jeg helt med på. Vi kan sgu da, undskyld, jeg bander, vi kan da i mindste tale ordentligt om det. Og det er jo netop de holdninger, du giver udtryk for her, som var med til at motivere dig til at stifte Ny Alliance, som vi talte om for lidt siden. Men når Socialdemokraternes integrationsordfører Mette Reissmann siger, at det viser bare, at lovgivningen fungerer, og det er en rigtig positiv ting. Hun kom jo for øvrigt lidt galt af sted for halvanden uges tid siden, da hun betegnede folk, der kommer hertil fra blandt andet Syrien for uønskede gæster, der gik Socialdemokraternes næstformand ud og sagde, at det er ikke en officiel holdning, men hun trækker altså ikke udtalelsen tilbage af den grund. Men jeg tænker, Gitte Seeberg, det er vel bare realpolitik. Altså, der er et flertal i Folketinget, som vedtager nogle lov og nogle stramninger, der skal gøre det sværere at få opholdstilladelse. Så, og så giver de udtryk for, at jamen, det er jo positivt, at de lov, vi vedtager, de virker. Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Og det er jo bare det, der får mig til at tænke på, hold da op. Altså, fordi det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Det er jo rigtigt. Hun kan glæde sig over, at den lov, regeringen nu har lavet, den virker. Det får mig bare til at tænke på, er det virkelig sådan, vi skal være i Danmark? Altså, er det virkelig sådan, vi skal være i Danmark? Jeg ved ikke, hvor meget taletid jeg har, fordi altså, bare lige for at sige på et par sider før for det, der står nemlig en artikel om Tyrkiet og alt det her palaver, bare lige fordi de to ting hænger faktisk godt sammen. Hvor der har været en masse diskussion jo om denne her, altså denne her person, som har forsøgt at myrde Hedegaard. Mm. Og der er så også nogle overvejelser omkring, altså hvad er Tyrkiet for et land, og hvordan er det, de ser på Danmark? Altså hvad er det, altså Wilhelm, som tidligere var jo for mange år siden, nu, jeg tror han er 80 nu, ikke? Altså advarer om en ny Mohammed-krise, fordi den måde, vi taler om andre mennesker på, især muslimerne, nu hørte jeg lige i min bilradio her på en af Hedegaard i også studiet, altså er simpelthen problematisk, fordi det er jo også sådan noget, hvis det breder sig, og man ved det i Tyrkiet for eksempel, altså, jeg kan ikke lade være med at grine, når jeg ser, hvordan den retorik er i forhold til Tyrkiet. Tyrkiet skal dit, og de skal dat, og de skal, hvad ved jeg. Undskyld, Tyrkiet har godt nok mange ting at tænke på. Det er selvfølgelig helt forkert, det de gør der. Men de har måske op mod 2 millioner flygtninge fra Syrien i øjeblikket. Det er faktisk et meget vigtigt land for os alle sammen. Det er verdens næst største NATO-land. De har 650.000 soldater under våben i Tyrkiet. Det er ikke et ligegyldigt land. Og Danmark er altså et relativt lille land. Så måske skulle vi forsøge at finde sådan den afbalancerede melodi i denne her sag, tror jeg. Og det, som du siger her, det er, at det her det handler altså også om, hvad er det for et land, vi gerne vil have? Hvad er det for en national identitet, som vi bærer på her? Vil vi være en lukket nation eller nogen, der tager et globalt ansvar? Fordi som du peger på, grunden til, at der kommer flere syrere til Danmark, er det jo ikke, fordi vi har lavet en reklamekampagne om, at velfærdsstaten, det er der alle syrere, de skal tilstræbe. Det er fordi, at vi har nogle historisk høje flygtningestrømme globalt lige nu. Hvis jeg bare lige meget kort må sige, jamen, altså, det er jo ikke, fordi jeg synes, at det, Tyrkiet har gjort, er rigtigt. Jeg synes, det, Tyrkiet har gjort, er helt forkert. Men man er bare også nødt til lige at prøve at hæve sig en lille bitte smule op i helikopter, sådan at kigge lidt på, hvad er situationen dernede, og altså, hvor meget kan denne her sag tåle? Det er bare det, jeg siger. Når vi så kigger på, altså i hele taget, hvor svær vores relation med Tyrkiet har været, siden Anders Foghs dage her, hvor vi havde en stor konfrontation med Tyrkiet. Men, Thomas Skov og Geo, hvad tænker I når I hører den her debat? Det er jo virkelig noget, der fylder enormt meget i medierne, noget, der deler danskerne, og det er jo også en ophidset debat. Har I en holdning til det? Ja, altså det har jeg helt sikkert. Men jeg synes, vi der kom sådan en ærgerlig drejning i Danmark. Altså, vi er jo blevet meget fremmedfjendske. Og jeg synes også, det var meget fascineret med det nye parti, der blev dannet forleden. Mm, Nationalpartiet. Nationalpartiet, ikke? Og jeg kan huske, min kone viser mig og siger, hvad tror du, det står for, det flag, de har, ikke? Og så sagde jeg, det er noget med DF at gøre, ikke? Og det er det, man forbinder det danske flag med nu. Mm. Det er DF, og det, det synes jeg, det kender sig meget godt. Altså debatten, at vi er blevet generelt set fremmedfjendske, ikke? Man kan sige, den politik, der bliver ført nu fra regeringen, hvis den var blevet ført i slut 90'erne, så ville de selv have haft travlt med at sige, at det her det er en fremmedfjendsk politik. Hvad med dig, Thomas Skov? Kan du sætte dig ind i den her debat, eller tænker du, puha, det er nogle mennesker, som er enormt vrede? Det har jeg svært ved, fordi sådan kan jeg selv nogle gange have det. At der er nogle debattører, som har givet hinanden buksevand, og så fortsætter de den her værdikamp her. Mit problem er, at jeg lever i sådan en boble, hvor mine største problemer, det er sådan noget, når jeg ikke har mere vaskepulver. Ja. Så det er skidesvært for mig at forholde mig til, at der er nogen, der har det så dårligt. Helt naiv er jo, altså jeg vil jo bare gerne hjælpe folk, men når man kommer derfor, hvor jeg gør, og er intelligensmæssigt udfordret, så er det svært at sætte sig ind i sådan noget her. Og så stoler man på, at de mennesker, man stemmer på, de klarer ærterne for en. Men de er jo ikke enige i dem, nej, det er, vi stemmer det er så, på. Det er så der, vi har balladen. Men at stå her... Fordi som... alle er jo enige om, at vi skal redde lemuren og passe på naturen, ikke? Altså noget af det, som I arbejder for i Verdens Naturfond, når det gælder asylansøgere og flygtninge, hvordan vi skal modtage dem, så det er jo et helt andet spørgsmål. Mm. Så vil jeg hellere altså, droppe lemuren, beklager Gitte, men og så hjælpe nogle mennesker dernede, men det er jo ikke, som man sætter det op, går jeg ud fra. Heldigvis. Jamen, det er en af de artikler, jeg falder over nu, ja. Som vi lige snakker om under nyhederne. Så jeg, det er langt siden, jeg har bladret en af papiraviser. Jeg læser alle mine nyheder på min smartphone. Ja. Og hvis man går ind på sin smartphone, så ser man jo også nyheder om Knæk Cancer Showet i går. Mm. De er altså ikke, de nåede ikke avisen. Og det er jo, altså, jeg er jo en stor fortaler for, at vi skal samle ind til kræftforskning af åbenlyse grunde. Men det fascinerer mig også, ikke, at man kan samle 153 millioner ind og slå rekorden med 10 millioner i forhold til sidste år. Altså jeg synes, det er dejligt, men det undrer mig, at danskerne ikke er trætte af at samle ind til det. Mm. Altså fordi det er ekstremt. Jeg står også og snakker med nogen fra kræftbekæmpelse derude. Thomas og jeg var ude og samle ind i går og tage imod opkald under showet. Og vi snakkede med kræftbekæmpelse om det der med, at der er jo ikke andre velgørenhedsorganisationer, der får, er det en uge eller to uger, og får primetime på TV2, og det ser man jo ikke Folkekirkens Nødhjælp, eller Alzheimer, eller Gigtforeningen for. Du kan forholde dig til det jo. Altså, Vi kender nogen, der er døde af kræft. Jeg kender ikke nogen, der er smittet af Ebola, eller sulter. Nej. Altså, så når de i februar samler ind til Afrika, eller hvad fanden det er, de kalder det, så sidder man derhjemme, og så bliver man sådan lidt, ja, de har ikke fået styr på det endnu. Ja, ja, præcis. Gjorde vi ikke også det i 84? Men kræft, det dør vi jo stadig. Men det er jo også meget menneskeligt, at man kan identificere sig med det, at man kan blive ramt af kræft, og alle kan blive ramt af kræft. Der er en kæmpe stor andel af danske mænd, der får testikkelkræft, som du har haft, Geo. Rigtig mange kvinder, som får især brystkræft. Ebola, jeg synes, det siger meget om vores forhold til de her ting, om de er nære eller fjerne, at det fik rigtig meget dækning, da der var en amerikansk læge, som fik Ebola, men alle de her afrikanere, som dør af det dagligt, jamen det sker bare. Ja, men det er nok også, altså der skal altså også lidt mediedækning til. Jeg er fuldstændig enig, men jeg tænker faktisk ret meget over Ebola-sagen der. Gør du det? Ja, det gør jeg, fordi jeg tænker, at det kan faktisk ret hurtigt blive spredt. Selvfølgelig mest i Afrika. Men der er også til Europa og til USA. Men det er det, når der er en eller anden i Hvidovre, der måske har et eller andet feber, som måske har, så rykker jeg hele DR-cirkuset ud og sender fra Hvidovre Hospital. Men når der ikke, og der så ikke er noget alligevel. Den kørte jo breaking team for team om en dansk læge, som havde været udsendt, havde Ebola, fordi at personen havde feber. Det var så falsk alarm. Men det er jo også, fordi man tænker på de her katastrofefilm. Hvorfor havner sådan en sag i medierne? Det er jo fuldstændig vanvittigt, at sådan en sag skal være i medierne, og skabe panikstemning, men det er egentlig, altså vi kan bedst forholde os til det, der er tæt på. Det er svært at forholde sig til store problemstillinger, klimaet og Afrika og alt sådan noget der. Men det er jo faktisk ret vigtigt. Det er også synd med Afrika, fordi det går faktisk rigtig godt rigtig mange steder i Afrika. Ja, man skal lidt over en kamp, ikke? Ja, det hele bliver skåret over en. Afrika er et land, hvor det går ja, men det går faktisk virkelig godt i mange steder i Afrika, og der er flere, der får en uddannelse, og der er færre, der sulter, og færre kvinder, der dør. Og, jamen altså, der er simpelthen en enormt stor fremskridt mange steder, men det er bare sådan, når det bliver omtalt i medierne, så er det bare sådan nærmest en sump. Mm. Og så begynder man at lave en avis, der hedder Verdens Bedste Nyheder, for netop at bryde den her fortælling om, hvor dårligt det går i Afrika. Netop ud fra en idé om, at hvis vi bare tror, at det er en naturlov, at det går dårligt i Afrika, hvorfor skal man så give penge til Afrika? Hvorfor skal man så arbejde for forandring? Så derfor laver man en avis for at komme med alle de positive nyheder. Men i virkeligheden handler det jo om, at vi generelt bare hænger fast i den her gamle fortælling om, at det dog går dårligt. Ikke? Altså, det er jo i virkeligheden ikke særlig succesfuldt, at man udgiver den avis. Men jeg tror, det er fordi, at vi har dummet os. Jeg tror, det er godt, man gør det, fordi der, altså, så bliver der trods alt sat noget debat, og der bliver fortalt nogle gode historier om, hvordan der er fremskridt forskellige steder. Altså, så det er også vigtigt at vide, at for eksempel, at vores ulandsbistand faktisk nytter noget, og det hjælper at hjælpe. Men det, der drejer sig om først og fremmest, selvfølgelig at få noget gang i forretningerne dernede og erhvervslivet til at være med til at skabe nogle arbejdspladser, fordi det er jo det, der... Men det kræver jo så tit alt muligt andet af i orden. Så. Men jeg synes, det er godt, man laver verdens bedste nyheder, fordi det er sådan godt en gang lige om, jeg tror, det en gang om året, det kommer, at man lige får sat lidt gang i den diskussion der. Klokken er 20 minutter i 10, det vil sige, at vi er 20 minutter tilbage af denne søndags udgave af Radio 24/7. Weekend med i studiet har jeg Geo og Thomas Skov, der er aktuel med den her bog, Den Ultimative Skønhedsguide, cirka 99 genveje til det perfekte liv. Og med i studiet har jeg også Gitte Seeberg, der er generalsekretær for Verdens Naturfonden. Vi laver et stemningsskifte, vi skal have lidt live musik i studiet og en smule feel good. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her er slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for mit navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej. Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa og Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Og du skal også. Så er der 18 minutter tilbage af programmet. Jeg har lovet noget live musik, og derfor har jeg fået besøg i studiet af dig nu, Brian Rice. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er aktuel næste uge med nummeret Hear Me As I Am, der er første single fra dit kommende album af samme navn. Mm. Du vil spille et nummer for os. To numre. Yeah. Vi starter med dit gamle hit, No Promises. Yeah. Jeg har spillet lidt af det. Så det er på morgenen, kronologisk række, hvor Geo og Thomas Skov og jeg, vi sad og rockede lidt med hovederne til det her. Thomas, han sang en lille smule. Det er næsten 5 år gammelt. Det er faktisk næsten 10 år gammelt. 10 år gammelt, ja, det er rigtigt. Det er mig, der har hovedregning. Og det gjorde, at du nærmest fra den ene dag til den anden lå på toppen af hitlisterne. Før da, du har en sjov historie. Der tolkede du i spansk, og så prøvede du igennem, og nu har du udgivet 4 albums. Det må have været lidt af en omvæltning. Ja, det er i hvert fald en lidt anden motorvej at tage, kan man sige. Jeg havde hele den her tolkeuddannelse lagt foran mig, og var næsten færdig faktisk, som kandlingmærke i spansk. Og så kom Remy lige pludselig og viftede med en pladekontrakt. Så blev det det. Og hvordan er den omvæltning så? Er det bare sådan jamen, helt altså, naturligt og begge ben nede på jorden, eller hvordan? Det har jeg i hvert fald forsøgt at have, fordi det er en stor omvæltning. Altså at gå fra at være kontormus til at være kendt ansigt og en, der skal stå på nogle store scener og så videre. Det er en rigtig, rigtig stor omvæltning. Og den har også ramt mig et par år efter. Man siger, i starten der er det sådan rimelig flyvende og meget sjovt, ikke? Mm. Men man når også et tidspunkt, hvor man måske har lidt svært ved ligesom at forholde sig til det, og hvad er det egentlig, man er, og hvad er det, man skal, og sådan. Lad os høre nummeret. Nu har både Gitte og Geo og Thomas Skov rykket deres stole tilbage, som om de sidder til en rigtig koncert. De kigger på sidder med front mod dig, Brian Rice. Mm. Vi starter med dit store hit fra 2005, No Promises, og så hører vi den nye single bagefter. Du er velkommen til at gå tak i gang. Tak skal du have. Hvis Christoffer starter gitaren, så synger jeg. Jeg skal prøve. together doing things that we love. Every time you're near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. I don't wanna run away, baby. You're the one I need tonight. No promise. Hey baby, when we are together, suddenly doing things that we love. Every time you're near, I feel like I'm in heaven, feeling high. I don't want to let go, girl. I just need to know, girl. I don't wanna run away, baby. You're the one I need tonight. No promises, baby. Now I need to hold you tight. I just wanna die in your arms. I don't want to run away. I wanna stay forever, through time and time. I don't wanna run away. I don't wanna be alone. No promises, baby. Now I need to hold you tight. Now and forever, my love. I just wanna die in your arms here tonight. Tak skal I have. Ej, det lyder sgu godt, hva'? Tak. Det er meget tidligt om morgenen og sådan at holde live-koncert, men... Jeg har kaldet tidlig nummer. Er det Thomas Skov? Ikke endnu. Nej, nej, nej. Men tilbage, det er fra 2005 eller så, der gik jeg i gymnasiet. Ja. Og der, det var sådan spændende lige at tage musik. Du har været 19 år gammel dengang? 18-19 år? Ja, noget af den stil, og det er bare sjældent, jeg møder en musiker, hvor... Til hvis nummer, du har knaldet. Ja, præcis. Ja. Var det, men godt, det er et kompliment. Var det godt at knalde til? Ja, det, ja, jeg tror ikke, jeg holdt hele vejen, men det var... sådan lidt langsomt, ikke? Eller, jo. Altså, jo. Men det er også fint. Vi er ikke sammen den dag. Nej, men det er derfor, du så følelsesladet ud, mens Brian han sang nu. Det var derfor, jeg lige var nødt til at rykke lidt væk. Okay. Okay, du blev også grebet. Du sang faktisk med. Ja. Jeg havde helt vildt lyst til at lave et lejrebål. Ja. Er det ikke... Jo, men det er også noget med guitarstemning at gøre, så ved jeg ikke, man bliver sådan lidt... Ja, det er meget imponerende, at du kunne synge så godt, så tidligt som du også. Mange altså, det, tak. Jamen, jeg har også været tidlig op, ligesom at... Alright, lige at sige. La, la, la. Men det er fandme stadig godt, det var bare det, jeg prøvede at sige. Men det er også, når man hører så godt et popnummer, så tænker man nogle gange sådan, kan personen egentlig virkelig synge? Altså, er det ikke bare fordi, at det er kørt gennem et filter? Det kan du jo, det er virkelig... Det tager jeg sådan. Ja, og derudover kan du også noget andet, fordi du også hjulpet også mange gange i Verdens Naturfonden og været ambassadør, eller er ambassadør for os, og det har vi været utrolig glade for. Så det er jo dejligt at kunne bruge dygtige menneskers kompetencer også i vores vigtige arbejde. Har du et yndlingsdyr? Ja, jeg er arktisk ambassadør og brænder meget for isbjørnene. Der er meget bjørnetema her i dag i Radio 24/7. Vi havde interview med Lars Hedegaard tidligere på morgen, og hvis han blev genfødt, så ville han gerne genfødes som en stor farlig bjørn. Okay. Ja. Mm-hmm. Ja. Brian Rice, du er... Man skal ikke læse meget psykologi på NVC for at kunne tolke det. Vi kommer også til at motivforske lidt på det i studiet. Men jeg synes, at Samuel Ragnhild havde nogle interessante kommentarer til det. Han sammenlignede med Putin. Ja, han vil også gerne synes, Putin, Rusland skal være en bjørn. Så. Og Putins udtalelse om, at bjørnen den er enrådig, den lever i skoven, og den rykker sig ikke ud af dens skov. Det er den skov, og fremmede elementer skal ud af den skov. Nå, nok om det, Brian Rice. Du er aktuel med en ny single lige om lidt. Hear Me As I Am. Ja, vi sendte den faktisk ud i mandags, og på mandag kommer videoen til den. Ja, spændende, hva'? Ja. Hvordan har man det, når man skal til at... Jamen, det er helt vildt angstfremkaldende. Jeg har haft 3 koncerter i den her uge, hvor jeg har spillet den live for første gang. Og det er, som jeg sagde til en af koncerterne ude på Tolboden, det er nærmest som sådan en produktlancering. Mm. Man stiller sig op og viser produkter frem og siger, det her, det er sådan, det kommer til at blive. Og så skal man se, hvordan folk tager imod det. Og jeg har hørt rygter om, at det også skulle være dit mest personlige album indtil videre. Ja. Det er det. Christoffer, som sidder her på gitaren, og jeg, vi har siddet i et kælderstudie på Islands Brygge i et eller andet sted mellem 1 og 2 år. Jeg ved ikke rigtig, hvor langt. Tættere på et år. Tættere på et år, okay. Ja, og skrevet de her sange og produceret og indspillet dem. Hvad er din største frygt? Er det sådan, når du spiller nummer, at folk sidder sådan her med krydsede arme og er fuldstændig ligeglade og lader være med at rocke til nummeret, ligesom de gjorde på No Promises, som jo var et kæmpe hit og ekstremt svært at leve op til, og det må jo være enormt angstfremkaldende, måske... ikke? Fordi hvor ofte i løbet af en livstid får man så stort et hit? Ja, men det er jo det. Jeg pis på dig, ja, Brian. Jeg er nødt der til, hvor jeg ikke sætter mig selv op mod No Promises, okay. Fordi det nytter ligesom ikke rigtig noget. Den er den 4. mest spillede sang mellem 2000 og 2010, og det ved jeg ikke, om man som artist igen får lov at prøve. Mm. Men det er helt klart det der med, at man står og tænker, ikke så meget med, om folk læner sig tilbage og ser skeptisk ud, men om de kan lide den. Altså, om de kan bruge den til noget. Ja. Brian, lad os høre noget. Mm. All your secrets are known. You're a solitary prince on a throne. What are promises and kingdoms worth when nothing's left for you to keep? Standing in the light alone, close to being home, wishing you would only hear me. What are words worth to you? Is it really a matter of truth? If I open my mouth in defense, will my words mean less to me? And now I choose to sing my song in a different key, wishing you would only hear me. Hear me as I am. You could hear me, hear me, hear me as I am. There's a truth in your mind. It just happens that life made you blind. Tell me, who is your rock, your best friend? Could be your help, your guarantee. Now I choose to sing my song in a different key, wishing you would only hear me. Hear me as I am. Chase the moment, not what happened back then. I'm not it to outrage or anything. No, I just want you to listen to what I say. Hear me as I am. Hear me as I am. Hear me as I am. Could hear me, hear me, hear me as I am. Det gik. Det gik. Ja. Var du rigtig nervøs, Brian Rice, eller lader du bare som om, fordi det får dig til at fremstå som ydmyg og sød? Ja, det er sådan en ting, jeg har tillært mig. Nej, altså hvis I med sådan noget som No Promises og Homeless Heart og alle mine gamle sange, der bliver jeg meget, meget sjældent nervøs. Ja. Men når det er så nyt og så uprøvet, som det her er, så bliver jeg faktisk lidt nervøs. Det lyder skide godt. Jeg kan godt se på min hånd, den... Jamen, det er rigtigt, den ryster. Stille. Det kan jeg ikke fælde. Hvis det er skuespil, så er du en god skuespil. Jeg tror, det bliver et hit. Det var en god ærger. Ja, det er virkelig god. Hvad siger du, Thomas Skov? Kunne du finde på også at knalde til det her? Ja, det stod jeg også og tænkte på, mens jeg sagde, det ville jeg gerne spørge dig. Jamen, altså, det kunne jeg sagtens. Det må hilse Emilie, så. Ja, jeg skal... Din hustru? Ja. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, det er, fordi der var en lytter, da du blev introduceret for en time siden, som skrev ind: Thomas, det hedder hustru og ikke kone. Ja. Jeg har aldrig forstået det der, hvorfor der... Altså, den hustru lyder meget gammeldags. Den snak har vi også derhjemme, fordi kone, det lyder meget sådan koneagtigt. Det lyder meget som en, der bor på en bondegård. Ja, det var ikke. Hustru, det lyder lidt mere en bedre halvdel. Kæreste, tror jeg, blev ved med at sige. Ja. Men under alle omstændigheder, så vil jeg spørge, om I skal noget nu, eller om I har lyst til at komme med hjem og spille sådan, og så... Altså, jeg ved ikke, hvis I skal knalde til den, så er jeg ikke sikker på, at jeg gider sidde og spille den live. Men jeg kan godt sende dig en fil, så okay, du så ikke kan... Så starter vi lige med det. Ja. Men det er i hvert fald godt. Tak. Tak for besøget her i studiet, Brian Rice og Christoffer. Tak, fordi vi måtte komme. Fortsat god søndag. I lige måde. Med i studiet er stadig Gitte Seeberg, Thomas Skov og Geo. Vi har 3 minutter tilbage. Vi kan nå en enkelt historie fra morgens aviser. Nu har vi snakket flygtninge, asylpolitik. Vi har snakket om lemurer på Madagaskar. Hvad har I lyst til at tage fat i nu? Det er Thomas' skyld, eller Thomas' tur. Jamen, hvis vi skal i den helt lette genre, og nu talte vi om dokumentar før, og jeg vil godt anbefale en dokumentar, som er i den helt anden genre. Og det er selvfølgelig en del af ting, men det blev sendt i onsdags, mener det var, som hedder Hobro i en liga for sig. Ja. Og jeg står her med en historie om Hobro, som hedder Hobro har banket FCK også på trøjesalget. Og det er jo det her med, at Hobro er rykket op i landets bedste fodboldrække. Mm. Og det er charmerende, fordi det er en lille amatørklub, eller halvprofessionel klub. De har jobs ved siden af, hele bundet. Der er landmænd og gymnasielærer, der spiller fodbold professionelt. Og DR har fulgt Hobro fra de var i første division, og så frem til nu. Og det er bare charmerende, den her dokumentar, hvor man ser fodboldspillerne spille vigtige kampe, og dagen efter står de i en stald og skovler foder til dyr. Ja. Og den gør det bare varm om hjertet, så hvis man ikke ved, hvad man skal lave i dag, så kan man lige se den. Rådet er hermed givet videre, men det er en fascinerende historie om Hobro, men de sælger simpelthen flere trøjer end FCK. Ifølge Jyllandsposten, det er selvfølgelig også Jyllandsposten. Ja, det skal man ikke. Men det er jo, det står her, at de sælger og sælger og sælger. Mm. Men det er jo en enormt charmerende historie. Jeg synes også, det er smukt det her med, at det er virkelig lokalt, ikke? De her fodboldspillere, de har jo fuldtidsjobs ved siden af, så de... møde op i klasselokalerne og arbejde som lærer, og møde op i standen, som du siger, Thomas. Det her med, at du støder på dem i supermarkedet, det må jo virkelig give et nært forhold. Han bor hjemme hos sine forældre stadigvæk. Altså, det er jo bare... Og du ser jo ikke Bentner skovle foder. Det ville være sjemmeren, hvis man gjorde. Eller scoremål. Eller ikke, nej. Det ville være en god historie, ellers. Ja. Hvem holder I med i Superligaen? Ja, jeg har det nemt. Jeg holder altid med dem, der ligger nummer 1. Hvem er det? Så det er FC Midtjylland nu? Det ved jeg faktisk. Er det det? Er det FC Midtjylland? Ja, jeg går ikke så meget op i det. Jeg vil sige, når jeg er i Jylland, holder jeg med FC Midtjylland. Ja. Jeg har ikke så meget forstand på fodbold. Jeg tror også, jeg vælger at holde med vinderen, så det er det nemmeste. Ja, men det gør de fleste alligevel, ikke? Det er sjovt. Ej, men jeg holder med taberen. Så. Ja, som dyrevand, så skal du holde med taberen. Ja, så... Det er okay. Ej, altså det er virkelig en flov sag. Jeg ved ingenting om fodbold. Der er jo, de har jo dyr alle sammen. FC Midtland, de har ulve som logo. Ja. Er det noget, du kan? Det går jeg ind de for. Sidste ord herfra. Klokken er 10, og nu er der nyheder.